Kontestacja. To jest czwartek, godzina 20, 20 październik nawet dzisiaj. Jakby był jeszcze miesiąc 20, byłoby jeszcze lepiej, ale nie ma, więc cieszmy się z tego, co mamy. Godzina 20, czwartek, 20 październik, Radio Kontestacja, jedyne wolnościowe radio w Polsce. Audycja Prawniczek, nadająca Becia. Jest nas dzisiaj tak mało, że aż pomyślałam, że pomyliłam dnie albo godziny, gdyby nie fakt, że Martin powiedział idź już nadawaj, to bym tak myślała dalej. Ale mi tak powiedział i już tak nie myślę, więc przywitam wszystkich, którzy są na czacie. Fio i Hunter i Grzegorz i ja jestem też. I po prostu i Nunus 85 i Coke-Man's Wife też przyszedł. Ktokolwiek ten jest. I jest też Janek Bernat, co mnie bardzo zastanawia, dlaczego jest to Janek Bernat, bo dzisiaj uzgadniałam z Jankiem Bernatem, że mam poprowadzić audycję swoją troszkę dłużej z racji tego, że on jest realizatorem do następnej audycji, czyli audycji Sławka i podobno ma się spóźnić. Ale jest tutaj. Więc jeśli to nie jest jakiś podrobiony Jan Bernat, to może nawet uda nam się skończyć o czasie. A jeśli nie, to będziecie mnie musieli słuchać troszkę dłużej. I jeszcze stokrotka do nas przyszła. I WWJ! I WWJ też. Cieszmy się. Przywitajmy ich brawami. Brawo! Brawo! Przyszła Coke-Mana Wife'a. Przyszła. Ja. Jak to jest być wife'ą Coke-Mana? No jak to jest? Coke-Mana. Coke-Mana Wife'em. Zadzwoń 222-195-31 albo kontestacja.com i się nam tu przedstaw. To ty jeszcze nie wiesz, kto ja jestem? No nie wiem. Właśnie. Nie wiem. Może jestem troszkę zacofana, albo nie interesuje się tym, czym powinnam się interesować, ale nie wiem. Więc zadzwoń i się przedstaw. Bo to jest bardzo intrygujące. Żona Coke-Mana. Bardzo intrygujące. Dołączyli do nas Adamo i Wojtala 0700 i Walker Boch i Pawcio. Też do nas dołączyli. I no i cóż tu powiedzieć? Długo się zastanawiałam, o czym dzisiaj mówić. Żaden ciekawy temat mi jakoś nie wpadał do głowy, ani w ręce, ani nigdzie. Ale ostatnio się nadarzyło dużo takich okazji, że miałam kilka spraw z lotniskiem, nie swoich osobistych na szczęście, tylko innych, inni o tym opowiadali, albo na rozprawach, albo gdzieś tam indziej. I ja chciałam dzisiaj powiedzieć właśnie o tych sprawach lotniskowych. Dlaczego chciałam o nich powiedzieć? Ano dlatego, że mówi się znowu jakoś głośniej o Euro 2012, bo to już właściwie niedługo. No i o tym, że tam już stadiony się prawie pobudowały i że drogi się już prawie zrobiły i że wszystko jest takie idealne i właściwie już prawie zapięte na ostatni guzik. No już jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć te miliony czy tam miliardy ludzi, którzy do nas się zjadą. Więc ja chciałam powiedzieć o tych sprawach z lotniska, żeby pokazać, jak lotnisko jest przygotowane na Euro 2012, mimo że Euro 2012 jeszcze nie ma. Zanim to jednak nastąpi, to chciałam przypomnieć taką jedną sytuację, gdzie w ostatnich audycjach mówiłam o tym, że na przystanku tramwajowym, na którym ja zawsze stoję, jak jadę do pracy, była wielka dziura. Pod tą dziurą było kilka rur i było tam napisane, że awaria instalacji gazowych. No i ja mówiłam, że ta rura, że ja sobie zawsze na tym przystanku stawałam pomiędzy tymi odkrytymi rurami, z których czuć było gaz, a śmietnikiem, gdzie było dużo niedopałków papierosów i czekałam na takie wielkie boom. Tam mnie uspokoiliście, że tam, żeby taki gaz wybuchł, to trzeba duże stężenie i coś tam. No już wiedziałam wtedy, że nie wybuchnie. No ale jakie było moje zaskoczenie, słuchajcie. Właśnie zapomniałam o tym powiedzieć w ostatniej audycji, bo to już się zdarzyło jakiś czas temu. Zapomniałam o tym powiedzieć. Jakie było moje zdziwienie, kiedy dzień po tym, jak była moja audycja i była wrzucona w eter, poszłam na przystanek, czyli moja audycja była w czwartek 2 tygodnie temu, gdzie mówiłam o tym, i w piątek, zaraz po tej audycji, rury zostały przysłonięte, sobie wyobraźcie. Ja mówię, nie, no niemożliwe, żeby to ludzie mnie słuchali i żeby akurat to było związane z moją audycją. No ale okej, okay, dobra. Później był weekend, więc ja nie jechałam, więc ja nigdzie nie jechałam, przynajmniej sobie nie przypominam, że jechałam. Być może po prostu nie przychodziłam koło tego przystanku, nawet jak gdzieś jechałam. I w poniedziałek idę do pracy, słuchajcie. I to już w ogóle, no, dla mnie było masakryczne zaskoczenie, kiedy ja zobaczyłam, że ta dziura, która była otwarta przez kilka ostatnich miesięcy, została zabudowana. I chodnik położony. I można już normalnie chodzić. I już nikt o tym nie pamięta w ogóle, że te rury z gazem były odsłonięte, bo wszystko jest zrobione idealnie tak, jak było. I ja mówię, że chyba naprawdę ktoś posłuchał mojej audycji i zmądrzał. Albo się przestraszył. Albo jakiś inny jeszcze powód był. Może pomyślał po prostu. I zrobił to, co ja mówiłam, że zrobić już dawno, bo się powinno. Żona Cookmana mówi, że już się znają. No, to nie zmienia faktu, że ja cię nie znam. Ale jak cię znają, to okej, jeśli uważasz, że nie powinnaś się przedstawiać tutaj. Jeśli ktoś nie wie, kto to jest Cookman i dlaczego to jest moje zaskoczenie, że Cookman ma żonę, to niech sobie posłucha trochę audycji Cookmana. Można je znaleźć niektóre u nas w radiu. Radio Kontestacja, przypominam, wolnościowe radio. To jest audycja prawniczek, której też sobie możecie słuchać zawsze. I ta audycja jest w czwartki o godzinie 20. Będę teraz to przypominała, bo ktoś w komentarzu powiedział, że nawet nie wie, kiedy moja audycja leci. Nie to, że mnie to ubodło, ale wiecie co, ale warto przypomnieć. Czwartki, każdy czwartek o godzinie 20. Adamo na czacie pisze, gaz gazem, ale Kaddafiego ubili. No, znaczy ja tylko czytałam, że on umarł i nawet się nie wdawałam. Nie wdawałam się w temat jakimś tam specjalnym i... No i nie wiem właściwie, co mu się tam stało. Pytanie było na czacie, o czym dzisiaj mowa w audycji, więc dzisiaj mowa głównie o lotnisku. Ale zanim jeszcze zaczniemy o lotnisku, tam mam 3 sprawy, to jeszcze chcę 2 inne sprawy poruszyć, które wpadły mi dzisiaj w rękę i warto o nich powiedzieć. Ossyria dzwoni. No to odbierzmy, Ossyrię. Dzwonię. Halo? Jesteś już? Halo, Ossyria, możesz mówić? Tak, to ja jestem Cookman's wife. Nie widzę cię, ale słyszę cię. Ojej. Ja coś wyłączyłam i nie wiem, jak to włączyć z powrotem. Ale dobrze wiedzieć, że istniejesz naprawdę. Tak, istnieję naprawdę, to nie są żadne domysły. Jestem żoną Cookmana, przyznaję się do tego bez bicia. Jak to jest być żoną Cookmana? Fantastycznie. Aha. A jak to jest być żoną Martina, o ile dobrze pamiętam? Różnie. No to sobie tak pogadaliśmy, jak z żona z żoną. No. Ej, to może zaczniemy robić program razem w audycji, w tym, w radiu. W kontestacji. Tak, w kontestacji, ponieważ tutaj miałam robić, po ostatnim kontestkampie się zebrałam z kilkoma dziewczynami, miałyśmy robić, ale w końcu to nie wypaliło, to może z tobą mi wypali. Czemu by nie? Takie pogaduchy jak żona z żoną. Dziwnych. Tak, to nasi mężowie robią, kiedy nadają. Na przykład. Dlaczego tego nie cierpimy? Albo co my robimy, kiedy mężowie nadają? Dlaczego musimy siedzieć cicho? Nawet oddychać nam nie wolno i takie tam różne. No, widzę, że się dogadamy. To okej. Okay. To ja już wiem, że jesteś... Rozłącz mnie, bo ja nie umiem. Dobra, to dzięki za telefon. Ty tak? Okej, okay. To ja się żegnam już, a ty kontynuuj. Dobra, to pa. Dobra. to była żona Cookmana, naprawdę, istniejąca osoba, wcale żaden wirtual. No, przyszło dużo ludzi na czat, to już wiem, o czym jeszcze chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć o jednej sprawie dzisiaj, mojej dzisiejszej dyskusji z moją koleżanką z pokoju, która wcale nie jest głupia. Słuchajcie, wcale nie jest głupia, mimo że pracuje u nas, ale się stara przenieść gdzie indziej, bo ostatnio się dużo rzeczy zadziało i ona dużo jakby po dupie dostała. Nie wiadomo dlaczego tak naprawdę. Ktoś miał zły dzień i zrobił jej na złość. Później ktoś inny miał zły dzień i zrobił jej na złość. I tak się jakoś zebrało. Więc chcę już się przenieść. Ale poruszyłyśmy dzisiaj temat języka angielskiego. Też a propos Euro 2012. Bo ogłosili w radiu, że poszukują wolontariuszy, którzy będą... Wolontariuszy, którzy znają język angielski w stopniu komunikatywnym, którzy będą udzielali informacji oraz pomocy osobom, które będą tutaj przyjeżdżały, no i że tam są jakieś punkty na dworcach, nie na dworcach, na ulicach, w centrum, przy stadionie. I między innymi potrzebni są też tłumacze, wolontariusze tłumacze, którzy będą na komisariatach policji w charakterze tłumacza do pomocy. Po to, że jak ktoś zgubi portfel, albo mu ukradną, albo z paszporta, albo coś tam jeszcze innego, no to on wtedy, żeby poszedł sobie na policję i tam musi być osoba, która mówi w języku angielskim. I ja się oburzyłam, że w ogóle do czego to jest podobne, żeby na policji nie mówili w języku angielskim. I moja koleżanka, która jeszcze raz podkreślę, głupia nie jest, zaczęła ze mną dyskusję, że to przecież to jest Polska i że przecież powinniśmy mówić po polsku. I nie o to walczyli nasi dziadkowie, żeby teraz na komisariatach policji mówili w języku angielskim. Albo żeby w sklepach mówili w języku angielskim, albo żeby w ogóle w Polsce mówiono w języku angielskim. No bo przecież Polska to jest taki... No to jest polski kraj. I dlaczego niby mamy się uczyć języka angielskiego i mieć obowiązek rozmawiania w nim, jeśli pracujemy w jakichś urzędach publicznych, takich użyteczności publicznej. No ja jej powiedziałam, że oczywiście nie musimy, ale dlaczego w takim razie ściągamy sobie obcokrajowców? Dlaczego wpuszczamy do nas zagranicznych inwestorów i pozwalamy im zatrudniać naszych Polaków? I dlaczego, nie wiem, robimy Euro 2012, gdzie przyjedzie bardzo dużo osób, które gadają tylko i wyłącznie w języku angielskim albo między innymi w języku angielskim, a już na pewno nie gadają po polsku. A później jeszcze poruszyłam ten temat, o którym na pewno kiedyś Martin i wielu z was, którzy tutaj nadajecie, wspominali, czyli ośrodek dla cudzoziemców, czy któraś z tych instytucji, gdzie się tam idzie prosić o czasowy pobyt, albo jakieś tam inne rzeczy, albo zezwolenie na ślub, albo coś. I że w takiej instytucji nie ma osoby mówiącej w języku angielskim, to jest już po prostu porażka. Ale moja koleżanka chyba nie za bardzo to zrozumiała i chyba nie rozumie tego do tej pory. No i tam jeszcze taki chłopak był u nas, który jest na stażu. Jest bardzo młody. Nie wiem, ile ma lat, no ale myślę, że tak około 21-22, więc dla mnie to jest młoda osoba. Może nawet mniej. I on jest na stażu i zaczęłam jakby poruszać ten temat z nim i się go pytam, czy ty popierasz mnie, czy popierasz Jolę? Czy uważasz, że jak już się otwiera na obce narody i na przykład idzie się do Europarlamentu albo zostaje się prezydentem i spotyka się z innymi prezydentami, którzy jakoś nie mieli problemu żeby się nauczyć języka angielskiego? No to dlaczego tacy ludzie na takich stanowiskach nie mogą się tego języka nauczyć? I czy on jest za tym, że w Polsce w urzędach powinno się mówić w języku angielskim, czy nie? No i on powiedział, że jak najbardziej, że on gada po angielsku biegle, że uczy się języka hiszpańskiego, bo mu się przyda. I on jakby myśli przyszłościowo i właśnie uczy się różnych języków, no bo wie, że później więcej będzie mógł w swoim życiu zrobić. I kurde, i tak sobie pomyślałam, co on w ogóle robi? Jeszcze na rowerze przyjeżdża do pracy. I co on w ogóle robi na stażu z urzędu pracy w takim sądzie jak u nas? Już to przechodzi ludzkie pojęcie, że ludzie tacy jak on się u nas marnują. Jak już jesteśmy przy temacie sądu, to dzisiaj dostałam sobie wydrukowany z internetu taki artykuł Rzeczpospolitej z dnia wczorajszego, który jest zatytułowany Wdrażanie protokołu elektronicznego, pokaz z udziałem ministra sprawiedliwości. Bo oczywiście jak minister sprawiedliwości się już ruszył i coś zrobił, no to trzeba o tym powiedzieć. Teraz możecie odpowiedzieć na czacie, kto jest obecnym ministrem sprawiedliwości, bez sprawdzania w Google. Ja przyznam, że nie wiedziałam. Właściwie dla mnie to żadna różnica, kto jest tym ministrem sprawiedliwości i tak się prawie nic nie zmienia. I tutaj, co oni napisali? Że mają zamiar wprowadzić, zamiast pisemnego protokołu z rozprawy, pliki dźwiękowe bądź audiowizualne i że zakończenie wdrażania jest zaplanowane na 2013 rok. No i że tam w Europie już są powprowadzane takie, bla, bla, bla. I on tutaj mówi o tym, że głęboko wierzy, że to rozwiąże, że takie rozwiązanie rozwiąże problem oczekiwania na rozstrzygnięcia w sprawach, przynajmniej o 1/3, powiedział minister sprawiedliwości ten. I tak, i że najpierw to będzie w sądzie okręgowym, najwyższym, a dopiero później pójdzie do sądów rejonowych. I taki jest mój komentarz do tego. Że po pierwsze, Mesek mówi, że to Krzysiek Kwiatkowski. Brawo, brawo, jak najbardziej Krzysiek Kwiatkowski. Ja nie wiedziałam, Mesek jest mądrzejszy. I powiem tak, więc absolutnie w żaden sposób nie skróci to oczekiwania na rozpatrywanie spraw, ponieważ rozpatrywanie spraw nie zależy od tego, ile czasu spędzasz na sali. Co więcej, osoba, która wykonuje później daną sprawę, czyli osoba, która siedzi na tej sali i teraz i protokołuje, będzie musiała siedzieć na tej sali dalej, tyle tylko, że nie będzie pisała, będzie kontrolowała, czy urządzenie dobrze nagrywa. A jak urządzenie źle nagrywa, będzie rozprawa przerywana i będzie się ściągało informatyków, żeby przyszli i żeby go naprawili. Tak, to jest na pewno super ułatwienie i super przyspieszenie. Co więcej, to, że się będzie nagrywało rozprawy z sali, a nie będzie się tego pisało ręcznie, w żaden sposób nie zmieni tego, że jak sędzia ma zawaloną szafę i nie ma ochoty wyznaczyć pierwszego terminu jakiejś tam rozprawy, to ona tego nie zrobi. Właściwie nic ją z tego, co pan Kwiatkowski ma zamiar wprowadzać, nic z tego jej do tego nie zmusi. Mogłyby ją zmusić jakieś, nie wiem, ucięcie pensji albo, nie wiem, dodatkowe godziny pracy, chociaż oni mają nienormowany czas pracy, więc to żadna kara by była. Albo dodatkowy dyżur, albo siedzenie w weekendy, albo coś tam jeszcze. Albo po prostu powiedzenie jej, że jeśli nie zrobi zaległości w ciągu 3 dni, to się ją wyrzuci. Albo w ciągu miesiąca, albo nie wiem kiedy. Ale dać jej jakiś okres na zrobienie tego. Jeśli tego nie zrobi, no to hello. To widocznie się nie nadajesz do tej pracy i no i powinnaś być zwolniona. Takie jest moje zdanie. A nie? On mówi, że jak się będzie nagrywało rozprawy, na których się na początku wszystko będzie psuło i się będzie jeszcze bardziej to przedłużało, osoba, która siedziała na tej sali do tej pory i protokołowała, dalej będzie musiała tam siedzieć i nadzorować, będzie robiła tylko protokół skrócony, ale nie będzie mogła wyjść z tej sali, tylko będzie musiała cały czas siedzieć i tak nie będzie mogła robić swojej pracy, to on uważa, że nagrywanie jakichś rozpraw sprawią, że nagle szafy sędziów opustoszeją. Tylko i wyłącznie dlatego, że się nie pisze, a nagrywa. Nie wiem, jaki jest w tym sens, ale on jakiś widzi. A skoro minister sprawiedliwości widzi, to widocznie jakiś jest. Jeszcze jedna sprawa, która właściwie zadziwiła mnie. Zadziwiła mnie bardzo. Był u nas sobie ostatnio gość taki, który powiedział, że miał pozwolenie na budowę. I zaczął sobie tą budowę robić. Przyszedł do niego inspektor powiatowy. W ogóle inspektoratów budowlanych jest chyba 4 albo 5 w Polsce, jakby ktoś nie wiedział. No i przyszedł sobie do niego inspektor powiatowy i podważył to pozwolenie, mówiąc, że to pozwolenie straciło ważność. A inspektor wojewódzki przyznał rację, jakby nie było. I on mówi tak. Zacząłem pozwolenie, zacząłem pracę w marcu 2010. Pozwolenie jest wydawane na okres 3 lat, ale te 3 lata są wtedy, jeśli nie zaczniesz budować. Jak zacząłeś budować, pozwolenie masz już do czasu ukończenia tej budowy, wszystko jedno, ile ona będzie trwała. Jeśli przez okres 3 lat nie zaczniesz chociaż wylewać cementu na spód albo robić czegokolwiek, no to wtedy ci pozwolenie mija. Ale jak zaczniesz, to już sobie możesz budować, ile chcesz. No i dostał to pozwolenie od tego samego inspektoratu, który później to podważył. Dostał to pozwolenie i przyszedł do niego później ten inspektorat i powiedział, że on nie może, ponieważ on uważa, że to jest zagrożenie budowlane i kazano mu rozebrać ten budynek. No i on wziął, rozebrał ten budynek, po czym tak się odwoływał od tego, no i mu przyszło, że jednak mógł wtedy budować i ta decyzja tego inspektora powiatowego była niesłuszna jednak, końcowo tak stwierdzono. No i została ta decyzja tego inspektora powiatowego o tym, że on miał rozebrać ten budynek, uchylona. Więc on zaczął sobie budować na nowo, ale się okazało, że to pozwolenie, które miał, to już nie było ważne pozwolenie, ponieważ on zaczynał budowę z innego pułapu, niż miał to pozwolenie. I na dobrą sprawę musiał się tam zgłosić po kolejne pozwolenie, ale tego nie zrobił. Myślał, że jemu to przejdzie. Robienie na tamtym i znowu do niego przyszli i znowu się go czepnęli. No ale już tam się jakoś z nimi dogadał i sprawa się zakończyła tak, że on zaczął budować na tym samym pozwoleniu, tylko że z jakimś tam 3 albo 4-letnim opóźnieniem, bo mniej więcej tyle trwały sprawy. Jak chcesz sobie wybudować coś, sklepik mały, albo domek mały, albo cokolwiek innego, please, nie rób tego w Polsce. No i teraz poruszymy już sprawy lotniska, chociaż zanim zaczniemy ten główny temat, to ja jeszcze powiem, że pod ostatnią audycją W komentarzu zostało napisane, ja tam napisałam, z jakich artykułów byście chcieli potrawy. No i ktoś podał faktycznie cukinię i podał jakiś tam własny swój przepisik, który można sobie zobaczyć w komentarzu pod ostatnią audycją. I między innymi właśnie było tam banany, porzeczki, cukinia i przyprawy, Jerzy Leon na końcu, więc ja znalazłam taki przepis na placki z cukinii, bardzo prosty. I teraz właśnie będzie cooking with Becia. Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax, let us pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner. No i proszę, placki z cukinii ze strony wielkiejarcie.com. Cukinię obrać, wydrążyć środek z pestkami i zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Następnie wycisnąć, jak się da najlepiej. Do tak przygotowanej cukiny dodać jaja, mąkę, śmietanę, czosnek i sól. Ciasto dokładnie wymieszać. Jak jest za luźne, trzeba dodać jeszcze mąki, smażyć na złoto-brązowy kolor. I to wszystko. Ja tutaj wyszukuję zawsze takich prostych, żeby było dla Was wszystkich. I składniki jeszcze podam. Jedna cukinia, dwie łyżki śmietany, dwa jaja, 4-5 łyżek mąki, dwa ząbki czosnku i sól. Bon appétit! Żeby nie było. A jeszcze sobie szukając kawały na dzisiaj, znalazłam taki artykuł z faktu.pl. Ulubiony kawał ojca Rydzyka. I nie mogłam się powstrzymać, żeby wam nie przeczytać. Ulubiony, naprawdę. Tu jest artykuł właściwie o tym, że ojciec Rydzyk ma poczucie humoru i to jest jego ulubiony kawał. Blondynka zatrudniła się w firmie, która zajmowała się malowaniem pasów na drogach. W pierwszych dniach malowała kilka dobrych kilometrów. Trochę później było tych kilometrów mniej, a w ostatnim dniu było już kilka metrów. No i szef wzywa blondynkę i spytał, dlaczego tak jest, że na początku tyle pomalowałaś, a teraz tak mało? Blondynka na to. Bo ja mam do wiaderka coraz dalej. Krawiec dzwoni. Cześć, krawiec. Cześć, Beciu, witaj. Opowiedz nam kawał. Kawał? Tak. Kawał, no nie wiem, ja tu chciałem o poważnych sprawach rozmawiać, na przykład o tym, o czym w raporcie Martina było jakiś czas temu, czyli na temat Bolka i Lolka, naszych największych jednak rodaków, których zna cały świat. W końcu jeden to prezydent i noblista, prawda? A drugi to szef kościoła katolickiego. Mam tu na myśli Lolka, czyli zdrobniale Karola, prawda? Właśnie tutaj ciekawostka może jeszcze, że to jest pierwsza europejska produkcja dopuszczona do emisji w publicznej telewizji w Iranie. To był właśnie Bolek i Lolek. Możemy sobie tu pogratulować, że to było pierwsze, jakby na co otwarł się Iran, jeśli chodzi o kulturę europejską. Bolek i Lolek właśnie. Można sprawdzić sobie na Wikipedii. A do czego zmierzam? Zapytałem się wtedy podczas tej dyskusji, kim jest Tola? Kim jest Tola? Nikt nie wiedział, a ja już wiem. To jest, proszę Państwa, ta Tola, co ją ma Donald. Tola Donalda? Donald ma Tolę, tak? Ma Tolę? Ma Tolę chyba. No. No, ta myślę, że to jest ta Tola. Ta Tola. Ta ma Tola. Donalda Tola. A właśnie, a who jest ten doktor Who? Bo ja właśnie nie wiem, nie znam tego serialu. Doktor Who to jest najlepszy brytyjski serial. Aha, najlepszy brytyjski serial mówisz. Tak, i to jest serial, który się zaczął już bardzo, bardzo dawno temu, a później miał długą przerwę, bo BBC tam coś miał, jakiś konflikt, nie mogli go nadawać i później on się reaktywował. Warto to zobaczyć, choćby z samego faktu. To jest bardzo ciekawy serial pod tym względem, że się zmieniają aktorzy, którzy grają doktora Who w różny sposób, a poza tym prawie każdy odcinek, który jest doktora Who, jest nakręcony, scenariusz wychodzi od innego człowieka, więc zawsze jest coś nowego, wiesz, taka nutka takiej niepewności, ale kto będzie następnym razem? I to jest takie super. Brzmi super frapująco. I muzyczka jest fajna. No, muzyczka jest super. Coś takiego, nie? No prawie. Ale tak. Naprawdę polecam ten serial. Dla samej nauki akcentu brytyjskiego. Naprawdę. Super jest, super. Ja umiem trochę robić Seanera Connery'ego. I am the last one. A umiesz zrobić Donalda? Właśnie, nie umiem. Ja nie umiem Donalda robić. Edek umie robić Donalda. To trzeba mówić twarde. I steplenić jednocześnie trofetkę, jakby ci ktoś zęba, tak wiesz, wybił, nie, z przodu, tak trochę steplenisz i jednocześnie twarde. Ja się nie umiem tego twardego. Nie jestem, jestem za miętki, no. jesteś za miękki. A teraz, bo teraz zaczynamy temat lotniska, powiedz jakąś przygodę, którą miałeś na lotnisku, na pewno miałeś, każdy miał. No nie wiem, zdejmowanie glana, żeby tam blachę obejrzeć, co to za blachę, potem jakieś nie, to przeżył każdy, opowiedz coś, czego nie każdy przeżył. Na lotnisku? Tak. Jakąś kłótnię, albo widziałeś kłótnię, albo nie wiem, widziałeś na przykład, opowiadałam o panach, którzy noszą turbany i każą im się rozebrać. Oni mówią, że tego nie zrobią, bo to tak jak zdjęcie majtek dla Europejczyka. No takie rzeczy, no. Jak jesteś na lotnisku, musisz ludzi obserwować. A ty uważasz, że co? Że powinno się takim osobom pozwalać na przykład, żeby sobie tam miały jakieś dziwne stroje, że nie widać im twarzy czy coś i żeby sobie wydziwiali, czy raczej trzeba im nie dopuszczać do tego, żeby były jakieś dziwne sytuacje? Ja już się wypowiadałam, że nawet jeśli musisz takiego człowieka rozebrać z jakiegoś tam powodu, bo wydaje ci się podejrzany, to skoro on mówi, że jest to wbrew jego religii, to przynajmniej zrób to w jakimś oddzielnym pomieszczeniu, a nie każ mu się rozbierać na żywca przy ludziach normalnie tam. A, no jasne, no to już jakaś taka elementarna kwestia szacunku do drugiego człowieka po prostu. Właśnie, a oni nie umieli tego uszanować i stąd były te sprawy. No to słusznie, no trzeba się burzyć. Co więcej, tam też były sprawy z językiem angielskim, gdzie nasz oskarżony mówił, że obsługa nie rozumiała w języku angielskim i nie mówiła do niego w języku angielskim, mówiła pomieszanym niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim i polskim i on absolutnie nie wiedział, o co im chodzi, przy czym przyszła obsługa i powiedziała, że oni gadają prawie biegle w języku angielskim, a sędzia, ku mojemu zdziwieniu, nie zrobiła im testu. Przecież wystarczyło po prostu powiedzieć temu świadkowi, który był z obsługi lotniska, z ochrony lotniska, powiedz pan teraz po angielsku to, co powiedziałeś pan wtedy do tego obwinionego i tutaj, bo była tłumacz oczywiście, tak? I tutaj tłumacz by zweryfikowała, czy było to zrozumiałe, czy nie. Wystarczyło to zrobić, ale sędzia tego nie zrobiła, ku mojemu zaskoczeniu. No cóż, człowiek człowiekowi wilkiem niestety. A może jeszcze ci powiem tylko, że wpadłem jeszcze na odpowiedź uniwersalną na pytania, które nas wszystkie tutaj gnębią, które ty też cały czas zadajesz, typu za co, kiedy, jak, za ile, z kim, gdzie i tak dalej, nie? To jest uniwersalna odpowiedź i ona jest taka też nasza polska bardzo i rodzima i ona brzmi jakoś to będzie. Co myślisz na ten temat? Że wszystko to jest właśnie tak, że jakoś to będzie ze wszystkim. Więc a propos tego za co i kiedy i tak dalej, to ja jestem troszkę przerażona. Wiesz, poszłam sobie dzisiaj do sklepu i kupiłam sobie ciastek za 9 zł. Zwykły ciastek za 9 zł. Przy czym pani przede mną, czy tam dwie pani przede mną i pani za mną kupowały sobie jakieś tam słoninki, albo serca wieprzowe, albo serca kurza, albo coś i płaciły za to 2 zł i mówiły, że to dla nich jeszcze dla męża na obiad. Już to, ja jestem trochę przerażona, bo mi się wydaje, że jestem jedną z niewielu osób, które mogą żyć na jakimś takim w miarę przyzwoitym poziomie, które się nie martwią, że im zabraknie pieniędzy, nie? I mogą sobie pozwolić na ciastka za 9 zł, a te panie już sobie nie mogą. I to jest przykre. Naprawdę to jest przykre, że, no, że żyję w takim kraju, nie? No podobno emeryt ma 7 zł około dziennie na jedzenie, tak, no tak pi razy drzwi, o takich sumach słyszałem. Nie. 7 zł, no to cienko, jakaś tam bułka, jogurt, nie, i nie wiem. Jak na przykład, no na papierosy ci nie styknie już, nie? No trzeba rzucić na starość. Biednych jest coraz więcej. Teraz byłem w sklepie, to przysłuchiwałem się, jak rozmawia sprzedawca z klientami, no i tak wzrosło jakby zaniepokojenie wszystkich, wszyscy się martwią, że te ceny tak skaczą, że coraz mniej pieniędzy ludzie mają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I marudzenie wzrosło straszliwie. No ludzie się chyba boją kryzysu, bo z tym kryzysem to już się właściwie... Nikt chyba nie kryje z tym, że... Znaczy to nie jest już żadne ani tabu, ani jakaś informacja z kosmosu. O tym mówią media po prostu, no, że będzie, nie? Straszliwy kryzys i że trzeba się na niego przygotowywać. I no tylko ciężko się przygotowywać, jak ktoś ledwo wiąże koniec z końcem na przykład, to przygotowywać się jeszcze, nie? Do kryzysu i zabezpieczać w jakikolwiek sposób. Ciekawe jak. Tak, ale a co oni mówią? Oni mówią, że trzeba się przygotowywać, odkładając sobie po trochu. Albo robiąc zapasy, albo coś tam. No to wiesz, no oni nie mówią, jak to zrobić, jak zwiększyć swoje dochody, żeby móc jakoś przeżyć. Oni tego nie mówią. Oni mówią o tym, że trzeba przeżyć. Że trzeba się przygotować na to, że jest kryzys, no i co? I nic. Że no. Może ewentualnie idź i pożebraj, nie? Albo idź do Unii Europejskiej, może dostaniesz dotację. No, smutny jest widok człowieka pod śmietnikiem, takiego biednego bardzo, ale jest też dużo żebraków, którzy po prostu taki mają sposób na życie, że chodzą po mieszkaniach i obejdą sobie no kilka takich domów i mają całą reklamówkę szamy, nie? na dwa tygodnie. No wiem, mieliśmy już odcinek o takich panach. Dobra. Krawiec, rozłączam się i zaczynam temat. Pozdrawiam, cześć. No pa. Krawiec nie chciał powiedzieć nic na temat lotniska. Trudno. Ja powiem w takim razie. Więc jak to nasze lotnisko jest przygotowane? O lotnisku już było trochę rzeczy, właśnie między innymi o tym, że kazali panom z turbanami się zdjąć te turbany w miejscu publicznym, mimo że oni próbowali im wytłumaczyć, że to jest wbrew ich religii. Nie mogli się dogadać, błędy językowe. To było jedne. Drugie było a propos tego, że każą nam wyrzucać kanapki z mięsem albo otwarte puszki z mięsem albo cokolwiek tam jeszcze, co jest mięsne i masz sobie do jedzenia, o tym, że nie wolno przynosić wody i takie tam różne. Było o tym jedzeniu, a później o tym, że nie było komu, że to jedzenie, które żeśmy tam wrzucali, podobno dobrowolnie, ale nie można go nie wrzucić pod karą grzywny, ale było to dobrowolnie podobno, a później nie było tego jedzenia komu wywozić z tego lotniska, no i tam dyrektor lotniska został za to ukarany, w ogóle jakieś chore. No i teraz są kolejne sprawy z lotniskiem, o tym, jak lotnisko jest dobrze strzeżone i przygotowane na najazd sobie różnych ludzi, między innymi ludzi w przebraniach. Kolejna sprawa, która ostatnio wpadła mi w ręce, to był student bodajże z Rzeszowa, nie pamiętam, bo akurat sobie nie spisałam tego, ale z tego, co pamiętam, był z Rzeszowa. To jest akurat prosto sprawdzić, bo był gdzieś z Bieszczad, gdzie jest szkoła lotnictwa, a szkół lotnictw nie jest wcale aż tak dużo. Więc był sobie student szkoły lotniczej, przyjmijmy, że z Rzeszowa, no i przyjechał sobie do Warszawy zobaczyć, jak wygląda warszawskie lotnisko, no bo jest największe, najfajniejsze, najnowocześniejsze, więc sobie przyleciał. No i zobaczył, że idzie sobie jakaś stewardesa i że przechodzi przez te odprawy wszystkie tych wszystkich pilotów i innych takich, którzy mają już tam wejście na lotnisko do samolotu i ten, no i postanowił, że sobie przejdzie. Miał przepustkę, która obowiązywała na lotnisku w tym jego mieście. Nie wiedział, że ta przepustka nie obowiązuje w Warszawie. No i zobaczył jakąś stewardesę, która idzie, spytał się, czy tam idzie, a był w uniformie lotnika studenta. Oni podobno mają jakieś inne niż ci piloci. No i spytał się tej stewardesy, ona powiedziała, że tak i poszli sobie razem. Przychodzi stewardesa, tam wszędzie kamery, wszystko tam jest. Stoi sobie pięć osób na tym przejściu, gdzie tylko i wyłącznie wchodzi obsługa tych samolotów, nikt inny, żaden pasażer tam nie przychodzi. No i go przypuścili. No i ono sobie uniform, wszystko okej, nie ma żadnego identyfikatora, nic w tym rodzaju. No przechodzi stewardesa, przychodzi on, rozebrał się, zbadali go, przeszedł. Wszedł na płytę lotniska, obejrzał sobie wszystko, co chciał, pogadał sobie z jakimiś tam pilotami, wszedł na pokład jakiegoś tam samolotu, obejrzał sobie dalej wszystko. No i tam bywa. Przechodził tam chyba godzinę albo półtorej. W końcu ktoś się obudził, że on chyba nie powinien tam być. Po półtorej godzinie jego chodzenia. Ktoś się obudził, że on chyba jednak nie powinien tam być. No i podszedł do niego jakaś tam obsługa Straż Graniczna, czy jak oni się tam nazywają, czy obsługa lotniska, mnóstwo tam jest tych obsług. No i się go spytał, czy on jest pilotem. Nie. A ma pan przepustkę, żeby tutaj być? No nie. No ale mnie wpuścili, to wszedłem. Nie wiedziałem, że moja przepustka tutaj nie obejmuje. No i go wzięli, już go tam prawie skuli, prawie go przewrócili i pobili, że on tutaj nielegalnie wchodzi i w ogóle. Przyznam, że inni strażnicy graniczni go wpuścili tam, nie? I No i koniec końców wzięli go, zatrzymali, skierowali mu wniosek do sądu za to, że nielegalnie sobie chodził po płycie lotniska, legalnie tam wpuszczony, w legalnym uniformie. Po prostu gość nie wiedział. Bardzo miły chłopaczek zresztą. I widać, że on naprawdę nie wiedział. On się nie chciał włamać w nic. On tylko chciał zobaczyć, jak działa warszawskie lotnisko. A że nikt go nie zatrzymał, to sobie poszedł dalej. Właściwie chyba też bym poszła. Nikt mnie nie zatrzymał w końcu. Druga sprawa, a propos biednych, właśnie a propos biednych, więc jeden biegły pan stwierdził, że się chce przelecieć. Żonaty, trójka dzieci, bezrobotny, wiedział, że nigdy nie zarobi, nigdy nie leciał samolotem, a bardzo chciał. Wszystko jedno mu było gdzie. No więc postanowił, że sobie wejdzie i poleci. No ale ten był już bardziej cwany, no i właściwie zrobił więcej przestępstw niż tamten, bo świadomie to wszystko robił. Kupił sobie na Allegro albo w jakimś tam sklepie, nawet nie wiedziałam, sprzedaje się uniformy pilotów. Takie, one mają podobno inne oznaczenia i są jakoś tam inaczej szyte i takie tam różne, ale to jest wszystko mowa o lotnisku w Warszawie. Żadnego innego lotniska nie znam takich historii. Ale kupił sobie właśnie gdzieś tam na Allegro, no bezrobotny, ale sobie kupił, nie wiem skąd on wziął na to pieniądze, uniform pilota, ubrał się w niego, bardzo ładnie tam wyglądał, ogolił się nawet, powiedział na tą okazję, wszystko okej, pożegnał się z dziećmi, z żoną, nic im nie powiedział, tylko wyszedł z domu, przebrał się tam na lotnisku w kibelku, no i sobie poszedł przez to samo przejście, przez które wtedy przechodził ten student. Możliwe, że ci sami strażnicy nawet go wtedy przepuszczali. No i tak samo, tam wyczaił już wcześniej, bo chodził po tym lotnisku i tam sobie obczaił, gdzie są te wszystkie wejścia i gdzie on ma iść, tak żeby nie wzbudzać podejrzeń, pewny siebie, przebrany za tego pilota, z jakąś tam jeszcze teczką, czy tam neseserkiem, czy czymś tam. No i sobie poszedł. Przechodzi przez to przejście i przechodził przez wszystkie odprawy, nie miał żadnego biletu na samolot, nic, nie miał paszportu, nawet dowodu nawet ze sobą nie miał. Przechodzi sobie przez te wszystkie przejścia, nikt go tam nie sprawdza. Oczywiście jakieś tam tylko standardowe, nie, że tam musi zjąć kurtkę, marynarkę czy coś jeszcze. Przeszedł sobie dalej, wszedł sobie na pokład samolotu. Jak był na górze tych schodków, to ktoś go wyczaił na monitoringu, dopiero wtedy, przecież to jest od wejścia w to przejście do dojścia do samolotu, no to jest dobre pół godziny. I zanim ten samolot zostanie podstawiony, te schodki i tak dalej, może nawet więcej. No i dopiero ktoś go wyczaił na monitoringu, że to jednak jest podrobiony, uniform pilota i że trzeba go zatrzymać. I znowu go wzięli, skuli, zwalili na tych schodkach, mało z tą nie pozwalali innych ludzi, coś. Już się wtedy nie patyczkowali, po prostu go wzięli, skuli i tak samo. Wniosek do sądu za swoje nieudolstwo, czy jak to nazwać. No i to były dwie sprawy ostatnie, które po prostu mnie rozwaliły. O tym, że jak przyjedzie kibic i sobie będzie miał trochę pieniędzy, żeby kupić uniform pilota, no to właściwie polecam. Może jak więcej takich spraw będą mieli, to no trochę pomyślą o tym. Chociaż nie wiem, ale może. Miejmy nadzieję. Jeszcze jedna sprawa z lotniskiem, może już nie taka stricte dotycząca pasażerów, pilotów i ten, tylko obsługi, która pracuje i czyści samolot. Ale zanim to dżingielek. Słuchacie kontestacji. To jest już bardzo ciekawa sprawa. Wysłaliśmy nawet sprawę do biegłego, żeby sprawdził, czy to, co mówi ten pan, nasz obwiniony, to może być prawda, czy nie może być prawda. Sprawa dotyczy tego, że jest sobie gościu, który zajmuje się czyszczeniem samolotów. To podobno jest bardzo ciężkie zadanie i właściwie nikt go tam nie chce wykonywać, no ale ktoś musi. Więc więc akurat tak padło na niego. Padło na niego. Był sobie w takim małym pomieszczeniu, powiedzmy 1,5 metra na 1,5 metra, cały czas na kolanach, pod podwoziem samolotu i czyścił te wszystkie tam elektroniki i inne takie. Takie elektroniki czyścił spirytusem, to nie jest spirytus, no taki preparat na bazie spirytusu, który zawiera 99,9% alkoholu, ten preparat. No i mówi, że on tam pracował w tej takiej małej, właściwie zamkniętej powierzchni, bo on musiał trochę się tam podnieść, żeby tam być, żeby wejść w tą dziurę z tym całym elektronicznym zestawem, no i że to mu zajęło 8 godzin. No i jak skończył to, no to tych oparów, taki nawdychany, sobie wyszedł, no i zapewne coś tam w tym organizmie miał. Została wezwana policja, która, jak się później okazało, nikt nie ma pojęcia, kto ją wezwał, bo ani jego szefowie, ani jego koledzy, ani nikt po prostu tej policji nie wzywał. Nikt ci nie chce przyznać przynajmniej do tego. I każdy mówi, chciałbym się dowiedzieć, kto to wezwał, chciałbym się dowiedzieć. Koniec końców została wezwana policja, przebadali go, no i wyszło mu na to, że faktycznie miał jakiś tam poziom tego alkoholu, no przekraczający jakąś tam normę. No i za to, że podjął się pracy po spożyciu alkoholu, to skierowano mu wniosek do sądu. Sporządzono tam protokół, przebadali go, bla, bla, bla. Co więcej, on mówi, że policja przyjechała z konkretnymi nazwiskami. Że to było jego nazwisko i nazwisko takiego jego, nazwijmy go przełożonego, chociaż to do końca nie jest jego przełożony, no, nazwijmy go przełożonego. No i policja przyjechała, przebadała ich obu. Tamten miał 0,0, no bo nie pracował wtedy z tym alkoholem, a ten... ten miał jakiś, no i tam nie wiem, czy oni go zabrali ze sobą, czy go nie zabrali, tego już nie pamiętam, nieważne. Powiedział, że tego dnia pracował jeszcze bez maski, że normalnie to pracował w masce, ale ponieważ wtedy miał katar czy coś i ciężko mu było oddychać, to pracował sobie bez maski. No i tam wszyscy jego przełożeni, już tacy stricte przełożeni, tacy tam najważniejsi na tym lotnisku, którzy są od tych naprawiania tych samolotów, powiedzieli, że mieli z nim kontakt, jak on przyszedł do pracy i na pewno nie był pod wpływem alkoholu, nie czuli od niego woni żadnego alkoholu. No a jak później, no to podawali nawet takie przykłady, że robili sobie takie eksperymenty, gdzie gość w hali dużej, otwartej hali czyścił sobie tym, już wiem, jak ten spirytus się nazywa się isopropanol. Jak ktoś chce, może sobie sprawdzić isopropanol przez S. Pisany? No i tam sobie czyścił różne jakieś tam części tego samolotu i w tej otwartej hali, czyszcząc to przez 5 godzin, miał bardzo duże stężenie alkoholu we krwi. No 99,9% to trochę dużo. No i tam były pytania od sądu, czy to się nadaje do spożycia, czy nie. Powiedzieli, że absolutnie nie i że ten, i że dużo osób, które właśnie miały do czynienia z tym isopropanolem, szczególnie przez taki długi okres czasu jak 8 godzin i zamknięte pomieszczenie, to właściwie jest normalne, że one miały ten poziom alkoholu jakiś taki wyższy. No i daliśmy to do biegłego. Biegły powiedział, że on się tam nie chce wypowiadać za bardzo, bo to można sobie naciągnąć, że on faktycznie przed pod wpływem alkoholu, a później sobie naciąga, że to od tego było, ale wyszło na to, że 99,9% wdychać przez 8 godzin, to tak, można sobie takiego stężenia nabrać, szczególnie, że jego przełożeni, no, którzy go zatrudniają, no przełożeni to okej, można sobie krzyć pracownika, no ale oni przełożeni też mają przełożone, więc jakby ktoś się o tym dowiedział, to oni by polecieli ze stanowisk i moim zdaniem nie chcieliby ryzykować. No to szczególnie, że trzech jego przełożonych powiedziało, że absolutnie on tego dnia, jak przyszedł do pracy, niewyczuwalna była woń alkoholu. Żaden z nich tego nie potwierdził. Ja ze wszystkimi rano rozmawiam. No i to jest jeszcze zastanawiające, że wszyscy właśnie mówią, że no, że nikt nie wie, kto wezwał tą policję, bo na pewno nie oni, bo oni nie mieli powodu, żeby wzywać policji. Oskar dzwoni. Może coś powie o lotnisku. Przełożenie, co? Oskar, wyłącz radio. Natychmiast. Oskar. Właśnie już zrobiłem to. Dobrze. Już. Cześć, Beciu. Cześć. Miałem nie dzwonić, bo w zasadzie nic nie miałem takiego do powiedzenia, dopóki nie powiedziałaś o izopropanolu. O, to jest ciekawe. Dlatego, że ja mam z tą substancją do czynienia codziennie. Dlaczego? Dlatego, że to jest... Pijesz. Nie. To jest substancja, która służy do czyszczenia różnych rzeczy, jak szczególnie elektroniki właśnie. Tak. Ja pracuję w takiej firmie, która produkuje podzespoły elektroniczne. I my po prostu ten izopropanol mamy dostępny pod ręką na każdym kroku. Używamy go do czyszczenia praktycznie wszystkiego. I po prostu... No nie wiem, no nieraz, prawda, ręce w tym maczałem, jak się czyściło różne rzeczy. Jakoś nie czułem specjalnie żadnego upojenia. To są ludzie u nas, którzy pracują na takiej myjce specjalnej, gdzie się różne elementy myje, między innymi tym izopropanolem. No nie wiem, no weseli ludzie, ale nie sądzę, żeby coś po nim było widać, jakby, żeby coś... Ale po nim też nie było widać. Po nim nie było widać dopiero, jak wezwano policję i przebadano go alkomatem, to wyszło na to, że on ma zawartość alkoholu, rozumiesz? To znaczy, wiesz co, nie wiem, dziwne mi się to... To znaczy tak, zawartość alkoholu może być, ale to na pewno nie jest alkohol, który by działał tak jak etanol. Znaczy on, nie wiem, nie chwiał się, ani nic w tym rodzaju. O, właśnie o to chodzi. Nie, on miał normalny głos, czyli że tam nie syplenił, nie chodził ślaczkiem, nic w tym rodzaju. On się zachowywał normalnie, tyle tylko, że miał po prostu alkohol w sobie. Rozumiesz, że przysiągnął tym alkohol. A poczekaj, jeszcze zadam ci pytanie. Jak wy na przykład czyścicie, to czy czyścicie to w zamkniętym pomieszczeniu, czy w otwartym? To znaczy, różnie to bywa, dlatego że... No, ja pracuję akurat na hali produkcyjnej dosyć dużej. I tam powiedzmy, no to jest otwarta, można powiedzieć, przestrzeń klimatyzowana i tak dalej. Wentylowana z odciągami, ze wszystkim. Natomiast jest taka myjka, która też tam ma jakąś wentylację, ale to jest pomieszczenie, powiedzmy, powierzchni tam 6 metrów kwadratowych, dajmy na to. No i tam tego jest najwięcej, tych chemikaliów wszystkich. I przez ile godzin? Jak ludzie pracują z tym izopropanolem, to przez ile godzin? To znaczy, kiedyś to powiedzmy był taki okres czasu, że dosyć długo tam siedzieli cały czas, ale teraz mają, powiedzmy, przykaz taki, żeby nie siedzieć tam, jeżeli nie muszą. Także, no ale czuć to, no to wiadomo, że ten izopropanol bardzo fajnie się nim myje. Z tym, że właśnie mi się wydaje, że to jest jeden z tych alkoholi już wyższych, że tak powiem, węglowo, no nie? Co to znaczy? Nie, to znaczy, no bo zwykły alkohol, ten etylowy, to jest C2H5OH, no nie? A tam może być na przykład C8 ileś tam, no nie? Propanol to będzie od propanu coś, nie? Tak jak jest etanol, to etanu, nie? To z tego, co pamiętam, to te alkohole już właśnie nie mają tego działania takiego odurzającego, nie? Tak, w ogóle tam jak rozmawiałam z tymi ludźmi, to oni powiedzieli, że to jest szkodliwy środek, że może by nie zabił człowieka, jakby się człowiek go napił, ale na pewno by mu jakoś w miarę skutecznie organizm osłabił. A dlaczego się go używa? Może u was się używa z tego samego powodu. Używa się go dlatego, że on szybko paruje, więc na przykład na zimie, samolotu raczej nie schowasz szczególnie takiego dużego w zimę, jak go czyścisz, więc to bardzo szybko paruje i to jest bardzo wygodne przy czyszczeniu takich samolotów. I jeszcze dlatego, że nie zostawia śladów smaru, co jest akurat dla osoby czyszczącej bardzo wygodne, bo nie musi cały czas się myć, nie? Tych rąk, żeby nie zabrudzić innych części. Tego samolotu. Nie powiedzieli, że głównie dlatego się go używa, bo to było jakby pytanie, wiesz, dlaczego oni używają w takim razie taki środek, a nie jakiś smar, gdzie nie ma takiego zagrożenia jakby, no właśnie przy badaniu alkomatu, no jakbyś smarem smarował, no to byś raczej tego alkoholu sobie nie miał, nie, przy badaniu alkomatem, a tutaj masz. No, no to on jeszcze, powiedzmy, jak się ręce by umyło takim izopropanolem, to on zostawia taki biały nalot. Jakby. Znaczy to właściwie nie jest nalot, tylko to jest właśnie wyschnięta skóra. On odparowuje tak szybko, że po prostu wysusza skórę idealnie w momencie. To chyba dobrze, czy nie? To znaczy, ja wiem, czy to dobrze dla skóry, to może niekoniecznie, ale dla tego, co się, dla tej rzeczy, którą się myje, to jest chyba dobre. Chodzi o odtłuszczenie, prawda? Czy, no to chodzi o sprzęt, myślę, że taki izopropanol to by mógł być dobry nawet, powiedzmy, do, jak się coś lakieruje, czy coś, to przetrzeć takim izopropanolem w formie. Może używają. Ja myślę, że to jest taki dość znany środek. Znaczy, ja go tak, wiesz, no ja go, tą nazwę jakby zasłyszałam sobie wtedy pierwszy raz na rozprawie, ale później jak o nim czytałam, to tam patrzyłam, że on w wielu jakby miejscach jest używany. Więc chyba jest taki dość znany. No. Ale ja jeszcze mam takie jedno pytanie. Czy Martin ci udostępni studio, żebyś mogła sobie na przykład zrobić swój program TV? Tego jeszcze nie wiem, ale wiem, że na pewno jak już jest kamerka naprawiona i Martin będzie trochę luźniejszy, to nakręcę te gotowanie z Becią. Wiesz, że sobie tam nakręcę i będę tutaj opowiadała, a później będę wrzucała linki z tym, wiesz, no z tym jak przygotować jakąś potrawę. I od tego zacznijmy, a później, to będą filmiki nie na żywo oczywiście, a później się zastanowimy, co robić. No kilka jest, wiesz, odcinków choćby na Odwyku u Martina, gdzie się Becia wypowiada, albo kilka teledysków na YouTubie Martina, gdzie Becia występuje. Dzisiaj zresztą nowe ujęcie było z Becią. Martin zawsze mnie nakręca, a dopiero później mnie informuje o tym, że ja będę gdzieś tam w teledysku, co mi się nie podoba specjalnie. No ja chyba taki widziałem jeden, jak tam jakiegoś palacza biłaś, czy coś takiego. No właśnie, tak. To jest chyba jeden z najpopularniejszych teledysków. No. I już powoli będę musiała kończyć. Niestety. No, myślałam, że ci będzie trochę dłużej, ale nie będzie dłużej, więc już kończę. To dzięki za telefon. Pozdrowienia dla dzieci, żony. Wszystkich tam. To dzięki pa. Nawzajem. To był Oskar. Oskar, który pracuje z izopropanolem. Izopropanolem. Tak, pracuje. I zanim sobie jeszcze skończymy, to ja tylko przeczytam tych, którzy sobie dawali ostatnio na kontestację. I Mariusz dał, i Łukasz z Warszawy, i Maksymilian, i zasłuchanie dać trzeba, i nie ma opierdalania. Też jest napisane, i Pepo from Warszał jest, i komentarz ekonomiczny, i Dziurek z Gdyni też dał na kontestację. I dla Beci też, bo prawniczek ma zostać. Też jest i barak noblista, też jest i zaświt 10 gwiazdek, i link jakiś. I na konserwę też dostali. I też dostaliśmy, gdzie będzie nadawać kontestacja, gdy Bronek wprowadzi stan wojenny. I my lekarze też dali. I Aliktus, i darmowe gry, i ludź z pracy z Londynu, którzy właściwie jest już stałym naszym sponsorem, z tego, co ja tam widziałam. Zaraz będzie Sławek, Janek już przyszedł i już wszystko jest gotowe, więc dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie. Przyszło dużo osób na czat na koniec i poznałam żonę Cookmana, żywą, realną, która mam nadzieję, że nie będzie jak dziewczyny z Contest Campu i poprowadzi coś ze mną, bo ja mam ochotę sobie poplotkować choćby na antenie radia. Jak tutaj gadam, to mi mówią, że jestem za bardzo rozgadana i że za dużo dygresji robię, więc to bym zrobiła tak bardziej poważnie, a tam to byśmy sobie zrobiły o tym, jacy są mężowie, albo jacy nie są, a jacy powinni być, i o gotowaniu, i takie tam różne. I myślę, że byłoby fajnie. Wybiła 21. Niech się Janek już to szykuje. I ja wypuszczam Alberta. Jak tylko znajdę, to gdzie mam wypuścić. I do usłyszenia za tydzień. Albert, wychodzimy!